کړو صلیب زمون پګران وطن حمله مرجانې مها ولکړه د غیرت مرګیتا د سپین کفن نارات وګاندا جوړا مرجانې چې وم تیار د شهادت مرګیتا وکړه صلیب زمون پګران وطن حمله مرجانې مها ولکړه د غیرت مرګیتا د سپین کفن نارات وګاندا جوړا مرجانې چې وم تیار د شهادت مرګیتا ولی يهود په تو غندې ماشوم اغیار مواڑی هر ساعت مرگیتا اکڑو صلیب زمون پگران وطن حملہ مرجانے مہا و لکڑا دا غیرت مرگیتا دس پین کفن نراتا و گانڈا جوڑا مرجانے چھوان تیار دا شہدت مرگیتا پل وطن کی کڑا تر سارا میوارا خویندی ورونا چرتا پانا وخلم پو پل وطن کی چرتا دیر شیف زنگل یا پسارا مر جانے زبشم پاتے دا عزت مر گیتا کڑا صلیب زمون پگران وطن حملہ مرجانے مہا ولکڑا دا غیرت مرگیتا دس بین کفن نراتا وگانڈا جوڑا مرجانے چیوان تیار دا شہدت مرگیتا چیہ دیتا شد یار غل مرجانے چل مر جانے قوم پما بخام خاوینے فاتح بناستم پمر چل مر جانے کنوام بیا بمی ورکڑی وی سینا مر جانے اپ مر گنو کی اچت مر گیتا اکڑا صلیب زمون پگران وطن حملہ مر جانے مہا و لکڑا دا غیرت مر گیتا دس پین کا فن نراتا و گانڈا جوڑا مر جانے چیوان تیار دا شہدت مر گیتا مانم چی تور دیم دخ پلوستر گو زانکرا خبر کفر موڑی عزت حیا مر جانے کور دنکڑم آمنت مر گیتا اکڑو صلیب زمون پگران وطن حملہ مر جانے مہا و لکڑا دا غیرت مر گیتا دس بین کفن نراتا و گانڈا جوڑا مر جانے چیوان تیار دا شہدت مرگتا جیوان تیار د شهادت مرگتا جیوان تیار د شهادت